sen Türkmen kızısan, sen beni derde salırsan. Gel otur gel yanıma, belki de halimden bilirsen. Gel otur gel yanıma, belki de halimden bilirsen. Thank you.